які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны» і з вамі Ганна Соус. Ці маюць беларускія феміністкі самастойныя, а не запазычаныя ў заходніх думкі? Якая яна постсавецкая беларуская жанчына і хто можа прамаўляць ад яе імя? Які літаратурны вобраз найбольш адпавядае сучаснай беларусцы і ў якія гульні гуляць феміністкі, патрыархальныя ці ніякія? Пра гэта мы пагаворым з блогеркай Настай Захарэвіч, актывісткай партыі БНФ Кацярынай Шуст і магістаркай сацыяльна-педагагічных навук паэткай Маргарытай Тарайкевіч. Ну і нагодай для нашай дыскусіі стала палеміка на сайце «Свабоды» з нагоды блогу Насты Захарэвіч «Пенелёпа як сучасная беларуска», у якім Наста, аналізуючы кнігу Маргарыты Этвуд «Пенелёпіада», у якой гісторыя Пенелёпа і Адысея расказваецца ад імя самой Пенелёпы, праводзіць паралелі з сучаснай Беларусію, лічыць, што Пенелёпа моцна нагадвае постсавецкіх жанчын. Таксама Наста заклікае не гуляць у патрыархальныя гульні. Насці запярэчыла перакладчыца кнігі Вольга Калацкая. Яна зусім інакш трактуе вобраз Пенелёпы і абвінавачвае беларускіх феміністак у заходніх штампах і адсутнасці самастойных думак, а таксама заклікае не гуляць у чужыя гульні, ні ў патрыархальныя, ні ў феміністкія, ні ў якія іншыя. Ольга Калацкая з паважанай прычыны не змагла паўдзельнічаць у нашай дыскусіі, але мы паспрабуем сёння выйсці на больш шырокі ракурс. І найперш я папрашу ўсіх трох удзельніц каротка выказаць сваё стаўленне да фемінізму і сказаць, ці могуць яны сябе ў пэўнай ступені назваць феміністкамі. Калі так, то чаму, калі не, то чаму. Наста Захарэвіч, калі ласка. Так, я феміністка, гэта мая асноўная палітычная пазіцыя, таму што, канешне, як любы іншы чалавек, я маю вельмі, скажам так, розныя ідэі, мені вельмі розныя рэчы цікавяць у грамадстве, але калі ўзнікае канфлікт паміж, напрыклад, там нацыянальным і жаночым, паміж экалагічным і жаночым, то я абіраю ўвесь час жаночы, для мяне гэта нумар адзін. Як па мне, фемінізм кажа пра магчымасці жанчыны, раскрывае межы нам. І феміністкі змагаюцца за тое, каб ва ўсіх жанчын быў рэальны, сапраўдны выбар, як жыць. І мне гэта падаецца надзвычай важным, і менавіта таму я феміністка. У адной з нашых перадачаў Наста Дашкевіч сказала, што яна феміністка 19-га стагоддзя, але цяпер яна б сябе так не назвала. А Кацярына, ці вы назвалі б сябе феміністкай, хаця б у якой ступені? Якое ваша стаўленне да фемінізму? Справа ў тым, што сучасны фемінізм – гэта вельмі разгалінаваны рух шэрагам плыняў, якія часта нават адна адной адмаўляюць у існаванні. І выкарыстоўваючы слова «феміністка», канешне, вельмі важна разумець, які сэнс у яго ўкладаюць у размоўцы. Я, безумоўна, лічу сябе феміністкай у тым сэнсе, што я падзяляю ідэі роўных правоў для мужчын і жанчын і адсутнасці дыскрымінацыі. Але я не падзяляю слепа абсалютна ўсе пазіцыі, якія характэрныя для, напрыклад, радыкальных. Таму, звычайна, я кажу, што я ліберальная феміністка. І гэтыя плыні фемінізму стаяць на зусім розных ідэалагічных платформах. А Маргарыта, калі ласка, і ці вы феміністка, якая вы феміністка, ліберальная, радыкальная, калі так, калі не, то таксама патлумачце. Лічу сабе феміністкай. І я феміністка інтэрсекцыянальнага напрамку, які разглядае правы жанчыны ў кантэксце таго, як у грамадстве размеркаваная ўлада і разглядае розныя ідэнтычнасці аднаго чалавека, якім чынам ён можа дыскрымінавацца ці мець прывілеі па розным прызнакам, напрыклад, полу, фізічнага здароўя, расы і паходжання і гэтак далей. І калі казаць пра бяздумнае перайманне феміністкіх ідэяў, я бы сказала, што для таго, каб так казаць, што пераймаецца можа карэктна, што не, трэба спачатку зразумець, у чым маюць рацыі ідэя заходняй феміністкіх ідэй. Прынамсі, я лічу вельмі важным рэпрэзентацыю жанчын, жаночыя вобразы ў мастацтве, ну і таксама вывучэнне розных больш тонкіх практык дыскрымінацыі, а далей ўжо можна глядзець на розніцу культурных кантэкстаў, у чым адрозніваюцца сітуацыі жанчынаў у нас і ў іншых краінах. А цяпер я хацела працытаваць яшчэ раз Вольгу Калацкую, сайту «Свабоды». Яна піша: «Калі ў Беларусі з'явіліся феміністкі, я спярша хацела пачуць іхныя ўласныя, самастойныя, а не запазычаныя думкі. Добра знаёмыя ад феміністак заходніх. Напрыклад, што ў нас ёсць сем'і, дзе мужчына пад хвартуком у жонкі, што яскравае ўвасабленне роўнасці мужчыны і жанчыны за савецкім часам, жанчыны ў жудасных кухвайках, якія разам з мужчынамі робяць цяжкую фізычную працу. Я не хачу такой роўнасці. што каб адстаяць свае інтарэсы, значна больш плённа бачыць у мужчынах не ворагаў, а партнераў. Але чую чамусьці даўно пачутае ад іншых пра патрыархальнае грамадства, жаночы голас, аб'ектыфікацыю, права распараджацца сваім целам, роўны заробак і гэтак далей па спісе. Наста Захарэвіч, адкажыце на гэты закід. І што такое з вашага гледзяча фемінізм па-беларуску, ці мае ён свае адметнасці і ці ўвогуле мусіць адрознівацца ад заходняга вызначэння і практыкі? Увогуле абвінавачванне мясцовых феміністак у тым, што мы вось нібыта слепа пераносім заходні дыскурс на беларускую рэальнасць, гэта такі даволі стандартны апаненцкі ход, і ён мог бы быць справядлівым толькі ў той сітуацыі, калі б сітуацыя з правамі жанчыны Беларусі была б нейкай адметнай і унікальнай. Але наша сітуацыя абсалютна не ўнікальная. А безумоўна, яна адрозніваецца, напрыклад, у лепшы бок, калі параўноўваць яе з тымі мясцінамі, дзе жанчынам выразаюць клітар, дзе жанчынам забараняюць вадзіць машыну, бо гэта кепска паплывае на дзетародную функцыю. Так, у нас усе лепей, у нас гэтыя практыкі не распаўсюджаны, прынамсі, шырока. Але ў нас ёсць тыповыя заходнія праблемы: няроўны заробак, слабая ўключанасць тата ў выхаванні дзяцей. Такім чынам, усё, што тычыцца дзяцей, звальваецца на жанчын. У нас ёсць праблема з алементамі і безліч іншых праблем. І таму казаць, што гэта нейкае сліпое перайманне, не. Просто у нас праблемы адны і тыя ж, таму мы кажам пра адно і тое ж вельмі часта. Ведаеце, што вось вакол спіса забароненых професій для жанчын, безліч маніпуляцый увесь час. Але гэта маніпуляцыі такія смешныя, таму што, напрыклад, вы скажаце, што жанчыны і не захочуць, і нібыта не змогуць працаваць на тых цяжкіх працах, якія ёсць у спісе. Вось Фольга кажа, што ёй не патрэбная такая роўнасць, так? Але у нас 2017 год, і я не зусім уяўляю, якімі цяжкасцямі на працы можна напужаць санітарку, напрыклад, якая працуе ў рэанімацыі. То бок жанчыны на сённяшні дзень працуюць на вельмі цяжкіх, пры гэтым вельмі з нізкай аплатай працах, і гэта не лічыцца праблемай. Праблемай лічыцца дапусціць жанчыну да іншай цяжкай, але значна больш высокааплатнай працы, якія ёсць у гэтым спісе. Такая атрымліваецца сітуацыя, што нам даводзіцца ў Беларусі працягваць змагацца з пэўнымі праблемамі, якія, ну, скажам так, больш заходнім, больш дзесьці багатым свеце, бо ўжо альбо цалкам вырашаныя, альбо прынамсі, ну, неяк дзяржава спрыяе рэальна таму, каб яны вырашаліся. А ў нас усё дуже-дуже заблытана. Бо з аднаго боку, напрыклад, вось вялі практыку так званыя абаронныя ордэры. Так, калі ахвяра хатняга гвалту можа атрымаць ордэр, і агрэсар не зможа да яе наблізіцца. Але калі ён парушыць гэтую забарону і жанчына заявіць у міліцыю, дык у беларускіх рэаліях яна пасля гэтага будзе змагацца з органамі апекі ўвесь час, каб дзяцей не забралі. То бок фактычна дзяржава з аднаго боку нібыта падтрымлівае жанчын, ідзе наперад, з іншага боку абрубае крылы. І вось беларускі фемінізм аказваецца ў такой барацьбе няспыннай з нейкімі нелагічнымі вельмі часта захадамі дзяржаўнымі ў тым ліку. Але ёсць такая яшчэ адна праблема, што апаненты запамінаюць толькі сітуацыі, як, напрыклад, з ухвалам Макс-Фармеля. То бок бясконца будуць феміністкі змагацца з жудаснымі вялізнымі праблемамі, але, скажам так, у шырокія масы запомняцца толькі нейкія такія больш лёгкія выпадкі, якія чамусь вельмі любіць высмейваць. Маргарыта, вот ваше меркаванне, наколькі прыдатныя заходнія феміністкія катэгорыі на постсавецкай прасторы ў Беларусі? Вельмі прыдатныя. Але, канешне, я лічу, што кантэкст у нас іншы. І, да прыкладу, я бы, калі пачынаць уже з гэтай гісторыі з рэкламай бялізны, то калі аб'ектывацыі і жанчынаў у нас больш, у нашых усходнеевропейскіх прасторах больш патрабаванняў да жаночага цела і да стандартаў жаночай прыгажосці. У мужчын і ўвогуле ў грамадстве вельмі стандартызаваны густ, і праз гэта і ідуць такія размовы, што нібыта еўрапейскія жанчыны непрыгожыя, таму што яны менш адпавядаюць гэтым стандартам Барбі, і ў нашых жанчын больш распаўсюджаная з'ява самааб'ектывацыі, калі жанчына сама на сабе ў люстэрка глядзіць не сваімі жаночымі вачамі, а вачыма уяўнага мужчыны. Але, канешне, больш сур'ёзныя тыя праблемы, каторыя зараз распавядала Наста, праблемы эканамічныя і праблемы рэальнага эканамічнага і сацыяльнага бяспраўя жанчынаў у многіх сітуацыях. І гэта абсалютна павінна абвяргаць міф, што нібыта феміністкі змагаюцца з уяўнымі, а не рэальнымі праблемамі. Усе праблемы рэальныя, і аб'ектывацыя рэальная і шкодзіць жанчынам, яшчэ больш рэальныя тыя моманты іх аднавення насілля і звязаныя з гэтым. Вось гэта тое, што было новым і вельмі цікавым для мяне, што праблемы, што могуць у некаторых выпадках, нават у гэтым выпадку забраць дзяцей, усё гэта рэальна. Але калі звяртацца да заходніх феміністскіх катэгорый, проста трэба спачатку мець у галаве нейкі каталог гэтых самых катэгорый і проста зразумець, у чым тут справа. І потым уже далей глядзець, у чым адрозніваецца культурны кантэкст. Ён, канешне ж, адрозніваецца. Кацярына, ну от як ліберальная феміністка, можаце патлумачыць, чаму ў Беларусі ў многіх дыскусіях, у Фейсбук, у іншых сацыяльных сетках слово феміністка даволі часта от атрымлівае, набывае летні абразлівае значэнне? На маю думку, такое абразлівае значэнне, яно ўласцівае двум катэгорыям людзей. Альбо гэта людзі, якія ў прынцыпе не падзяляюць ідэю роўнасці мужчын і жанчын, і тады для іх феміністкі становяцца ідэалагічнымі ворагамі, і адпаведна слова феміністка яно абразлівае, яно негатыўнае. А другая катэгорыя — гэта людзі, якія ідэі такой роўнасці падзяляюць, але бачаць і чуюць толькі нейкія радыкальныя акцыі, толькі радыкальных прадстаўніц феміністычнага руху, і на падставе гэтага лічаць, што ўвесь фемінізм ён не пра роўнасць, а ўвогуле не зразумела пра што. Ну, я хацела пазначыць, што часам гэтыя прадстаўніцы сапраўды даюць такую нагоду лічыць і сябе, і ўвесь гэты рух неадэкватнымі. А ў той жа час... А каго вы маеце на ўвазе? Кацярына, каго вы маеце на ўвазе, калі вы кажаце пра радыкальных прадстаўніц феміністскага руху? Нас то можа? Прыватна можна ўзгадаць тыя ж акцыі на конт рэкламы бялізны і тыя дыскусіі, якія ўзнікалі вакол гэтай тэмы. І в той час, калі дзяўчыны выходзяць пікетаваць прадпрыемства, якое займаецца вырабам жаночай бялізны, у гэты же час дырэктарка гэтага прадпрыемства прыкладае свае намаганні для развіцця свайго бізнесу. Да, яна увасабляе тыя ідэалы фемінізму, самастойнай незалежнай жанчыны, якая займаецца уласным бізнесам, тыя ідэалы, за якія фемінізм так доўга змагаўся. І у нас такіх жанчын шмат, і прадпрымальніц, і жанчын, якія імкнуцца займацца палітыкай, якія імкнуцца займацца грамадзянскай актыўнасцю. Пры гэтым яны могуць не пазіцыянаваць сябе феміністкамі, але яны увасабляюць гэтыя ідэалы. І такім чынам гэтае вызначэнне фемінізму, яно часта застаецца за людзьмі настолькі радыкальнымі, якія гэтай радыкальнасцю адштурхоўваюць ад сябе проста новых прыхільнікаў і адбіваюць усялякае жаданне разбірацца з тым, што такое фемінізм і пра што ён і да чаго ён імкнецца. Неразуменне ўзнікае праз нейкія такія дзеянні. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Кацярына, скажыце, калі ласка, вось у партыі БНФ, сярод вашых знаёмых, ці шмат мужчын, якія могуць назваць сябе феміністамі і называюць так? Я бы сказала, што сярод маіх знаёмых мужчын усе мужчыны падзяляюць ідэі раўнапраўя мужчын і жанчын. І я не сутыкалася сярод маіх аднапартыйцаў з дыскрымінацыяй нейкай мяне ці нейкай іншай партыйнай жанчыны па прыкмеце полу. Магчыма, не ўсім падабаецца называць сябе феміністамі, але па сутнасці, па той сутнасці гэтага слова, якую ўкладаю яго я, канешне, мае паплечнікі падзяляюць ідэі роўнасці і паважаюць мяне як жанчыну і паважаюць іншых жанчын. І у нас у партыі ёсць узаемапавага, таму што мы ўсе ўспрымаем адно аднаго як паплечнікаў, як людзей, якія стаяць на адных і тых жа, стаяць за адны і тыя ж каштоўнасці беларускай нацыянальнай ідэі, нацыянальнага адраджэння і незалежнасці нашай краіны. І гэта самае галоўнае. І таму тут няма падзелу, што вось жанчыны, яны горш за нас, нас, а мы мужчины лепш за женщин, разумеем национальную идею. Нет, мы все ровные, и мы все ровные в нашем имкнении оборонить наши каштовности. А, Наста, а у вашим осяродку, сярод ваших знакомых, сярод ваших сябров у Фейсбуку, есть мужчины, которые могут назвать себя феминистами? Вот я сярод своих коллег маю таких несколько человек. Я так само ведаю таких людей, таких мужчин, ненавидых, которые называют себя феминистами, але я не ведаю никого, кого я бы могла назвать феминистом. То есть тут это такое вельми складанное питание, потому что, с одного боку, терминология. Вельми шмат стрешек зараз у феминизме об тем, чи можно мужчину вовле называть феминистами, альбо только профеминистами, альбо это мужчины, якія солидарные с феминизмом. То есть начинается стрешка с терминологии. Протягивается стрешка тем, что, коли уважливо поглядеть, в каких ситуациях, принамсі публично, в каких ситуациях, какие мужчины, при каких обставинах называют себя феминистами, так вымалевывается такая дуже цікавая картина, бо каб женщины перестали называть феминисткой, ну, ей треба зробить просто одну маленькую помилку. Десь и уже скажут, что она все, несоправданная феминистка, у всех ненавидит, неадекватная и так далее. Я встречала, когда мужчины называют себя феминистами, потому что они перестали вживать слово «телочка». То бок абсолютно нормальные человечные поводины, которые, ну, моим, например, светоспримании даны как норма, как первопочатковые, и они выдаются часто за некое лезвие геройства. И когда дискурс перетекает вот у гэты напрамок, то их начинаются вельми-вельмики манипуляции. И мне эти манипуляции десь пужают, десь просто обурают, десь смешают, в зависимости, конечно, от ситуации. Але мне кажется, что треба быть довольно осторожными вот с присвоиванием мужчинами этого дискурса, потому что не завжди оно бескрыдно. Ситуации, когда, ну, спробуют звучить, сходят из неких абсолютно нереалистичных моментов. А, дякую, Наста. Маргарита, вот с вашего досвіду життя у заходнім грамадстве, те шмат ваших знакомых, те шмат мы сустракались и добре ведали мужчин, яких можно назвать, які называют себя феминистами? Я ведаю одного мужчину про феминиста, и причем про... это мой добрый сябар, и я могу сказать, что по ягоным ягоные поводины подтверждают гэта, для яго гэтае найменне. Што тычыцца да бельгійскага грамадства, больше, конечно, там значно больше мужчины теоретично разумеют, что у потребу у ровных правах. На жаль, конечно, все мы люди грешные и недосконалые, и на практике, навод при правильных теоретичных поглядах, вылазить разные. Але теоретичная обознанность громадства у тим ліку мужчин крыху большая. На конт жанчын у грамадскім жыцці, у партыях гэта вельмі цікавая тэма, сапраўды ў беларускай хрысціянскай дэмакратыі я заўсёды адчувала сябе раўнапраўным таварышам, і гэта я лічу, што якраз справе жаночага раўнапраўя і беларуская хрысціянская дэмакратыя і іншыя беларускія партыі прыносяць безумоўную карысць. Аднак адна грамадская актывістка, которая у змаганні за Беларусь значна раней за мяне, она сказала такую рэч, што калі што мужчыну актывіста прэсуе толькі ўлада, а жанчыну актывістку пачынае прэсаваць не толькі ўлада, але і грамадства. І, ну, і таксама яна адзначыла проблема, что когда женщина-активистка оказывается в тяжкой ситуации, что она часом отчувает великие недохопы, подтримки и солидарности у тем лику сбоку товарищей, у тех былых товарищей. Я хотела бы сказать про вот эту историю с нижней белизной. Все же я лишу, что это выявило реальную проблему. Это не змагание с поветренными млынами, а змагание с реальной проблемой объективации женщин и вельми распаўсюджанной у нас самообъективации. И, конечно, хотя тема складанная, хотя при том, что, конечно, есть и больше жорсткие экстремальные проблемы у белорусских женщин. Эта проблема, она так само присутничает. Я хотела сгадать, я працавала калісьці у газете «Народная воля». При конце 90-х годов была редакторкой тематичной сторонки у газете. Она называлась «Мы, женщины». Мы робили у супрацы с одной из ведомых белорусских феминисток, активисткой жаночего руху Беларуси Людмилой Петиной. А Ольга Калацкая у отказ на текст Насты запыталась, кто такие гэтые мы, женщины. Сучасные постсоветские женщины, феминистки, белорусские женщины, женщины у вогуле. Мне чамусьці думается, что далеко не все давали Насте Захаревич право промовлять от своего имя. Наста, коли вы говорите мы, коли вы пишете мы, кого маете на увазе? Коли писала этот текст, то передо мной непозбежно стало питание, першково, якую форму лепше жевать, мы ці яны. Так відавочна, что я написала текст про некий сборный абстрактный образ сучасной белорусской женщины, якую и равноправие хочется, але она все еще керуется формулой, что муж добыча, а я его не натхнение. И Ольга Калацкая интерпретовала мой текст так, не будто я ледве ненавижу Пенелопу, але это не так на самой справе. Меня эта персонажка зацікавила ненавито своей неоднозначностью. Она не добрая и не злая, она вельми складаная, как и мы все вельми складаные. Тому и написала «мы». По-перше, тому, что я правда бачу, что белорусские вельми неоднозначные. А по-другому, я не хотела становиться у внешнюю позицию и намекать тем самым, что я не буду выше за это все. Бо есть такой популярный заход писать особливо про женщины, про женщины, не будто звонку. Что вот там некие там женщины со своими брудными справами, но такие недосконалые, а я вот не будто выше. Але ничего не выше, бо я же не из Марса звалилась, я выросла в Беларуси, и мне выховывали у идеи, что вот на сыковиках это свято весны и пригожости. И тому мне подалось вельми справедливо писать «мы», уключаючы сябе ў супольнасць і апісаць нейкі абстрактны, але даволі, мне здаецца, характэрны вопыт для беларускіх жанчын. А, Кацярына, вы ў 2016 годзе ўдзельнічалі ў парламенцкай выбарчай кампаніі, імкнуліся прадстаўляць інтарэсы сваіх выбарнікаў і выбарніц, вот як прадстаўніца партыі БНФ. Як вы мяркуеце, а ўвогуле хто можа і ці мае права хто-небудзь прамаўляць ад імя беларускіх жанчын? Калі казаць пра палітычную дзейнасць, то звычайна кандыдату выбаршчыкі і выбарніцы дэлегуюць паўнамоцтвы казаць ад іх імя тым, што яны ставяць за яго свой подпіс альбо потым галасуюць. А калі казаць пра такую катэгорыю, як беларускія жанчыны, гэта занадта вялікая група і занадта разнастайная. Беларускія жанчыны розныя, яны розныя гэтак жа сама, як і беларускія мужчыны, як і ўсе ў свеце жанчыны і мужчыны. І для мяне вось любая спроба выгульніць жанчын на падставе выключна іх полу, на падставе нейкай біялагічнай катэгорыі, выгульніць іх в одну вялікую групу, ну, гэта адмаўленне ўсёй каштоўнасці чалавечай індывідуальнасці. І чамусьці вот сучасная радикальная феминистка вельми часто використовують цей маніпулятивний прийом, хоча, на мой погляд, гэта і ёсць той самий гендерний стереотип, супроти яких варто змагатися. І я, звичайно, сопротивляюся меркуванню мужчин про те, що усі жанчини однолькові, тому що я ось жанчина. І гэта ж саме для мене неприймальне таке меркування і ад жанчин про жанчин. Тому я лічу, що завжди лепш промовляти ад своєго ім'я або ад ім'я той вузької групи, у проблемах якої ты докладно ориентуешься. Бо чем шире группа, тем меньше вероятности для любого человека, что он слушно зориентуется во всех интересах этой группы. И слушно интерпретует эти интересы и может слушно выказаться. Я лечу, что лучше сказать для себя, за свое ближайшее охеродие, которое ты докладно ведаешь, альбо за ту группу, с проблемами которой ты щельно працуешь. Маргарита, а як православная християнка, як активистка белорусского християнско-демократичного руху, яким выпадку вы б могли сказать «мы женщины»? У все женщины розныя, але можна, я упэўненасцю магу казаць мы, калі кажу пра тыповыя сітуацыі тых, напрыклад, тых жа дыскрымінацый, которым падвяргаюцца, ну, практычна пераважная большасць, практычна ўсе жанчыны. Можна нельга казаць мы, калі мы кажам пра ўласныя погляды, але можна казаць мы, калі кажам пра працоўную дыскрымінацыю ў сувязі з жаночай рэпрадуктыўнай функцыяй, пра розніцу ў заробках, пра каменданцкі час, заборону ходить без сопровождения у темный час суток. Так само про репродуктивный примус и многие такие речи. Коли кажем про социальные ситуации, у которых опинается великая частка громадства, и коли ты належишь до этой частки, можно казать мы. А что люди все разные, это безумовно розница помеж индивидами, перевожая розницу помеж людьми у разных похожей, у культуры. Индивидуальная розница заусёды больше за групповую. Маю до всех трех апошнее пытание. Но вось калі не Пенелопа, про якую мы сегодня мало говорили, то який литературный, гістарычны вобраз вы бы ужили у дачыненні до сучасной белорусской жанчыны? Наста, калі ласка. Вопліпністе пытанне падаецца таким крышашку с подвохом, бо абсолютно любую персонажку так ці інакш можна параўнаць сучасной белорусской жанчыной. Головне – знайсці правильний раку. Але коли знову ж вертатися до теми неоднозначності, так ми згадується Джулія, героїня роману «1984» Джорджа Оруела, бо вона працювала в Міністерстві правди і грала роль такої вільно активної пропагандистки, хоч одночасово з тим була супроти режиму і порушала його незакони. Мені подається, є щось у цьому таке вільно білоруське. Калі ласка, Катерина, для вас, який літературний чи історичний образ найбільше відповідає? Ну, як я вже сказала, на мій погляд, білоруські жінки настільки різні, що тяжко примінити до їх усіх некий один літературний образ. І мені взагалі подається, що будь-який літературний образ ніколи не зможе передати усього багаття речаїсності. І коли вже казати про себе, про моє ближайше осяроддя, про моїх ближайших сябровок, мені все ж таки хотілося б згадати персонажа, хоч і специфічний від літератури, і персонажа американських коміксів, ну, зараз ще й кінематографа, «Суда жаншину». Ось гэта прыгожий і моцны вобраз, натхнены яшчэ грэцкімі легендамі пра амазонак, і гэта такая героіня, якая спалучае сябе найлепшыя ўвогуле чалавечыя якасці. І мужнасць, і высакароднасць, і прыгажосць фізічную і духоўную прыгажосць, моц фізічную і духоўную. І в умовах, калі у нашай краіне даводзіцца кожны дзень змагацца за свае каштоўнасці, кожны дзень змагацца за нацыянальнае адраджэнне і за незалежнасць, даводзіцца быць вось такой. Хочацца быць прыгожай, даводзіцца быць таксама і моцнай, і адважнай. І, напрыклад, конечно, не скажу за всіх беларускіх жанчын, але для мяне і майго найбліжэйшага асяроддзя гэты вобраз характэрны і натхняльны. А Маргарыта, у адным з сваіх блогаў вы аспрэчылі назву, якую дала Святлана Алексеевіч, «Чырвоны чалавек» і «Савецкі чалавек». Вы лічыце, што гэта як бы абсалютна розныя рэчы. Але маё пытанне, як бы, ну, магчыма, крыху звязанае з гэтым. Які літаратурны вобраз вот, да постсавецкай жанчыны найбольш падыходзіць з вашого пункту гледжання? Постсавецкія жанчыны ўсе розныя, але, калі дазволіць, я бы хацела назваць. У Біблії є книга, яка для мене видатний приклад найліпшого феміністського твора. І вона буде і для постсовєтських епохи, на усі часи і народи. Це книга «Рут». Там з трьох протагоністів дві жінки, показана взаємна підтримка жінок, показана храбрість і моральні якості жінки, що важливо, у мирной, не у военной ситуации, потому что не у традиционно мужчинским занятку, але показано увогуле то, что от вашей человеческой культуры с большего было сховано. Это життё женщинов и то, как они уплывают на сусветную историю, и ихняя храбрость и взаимная подтримка, до речи, там еще показаны нормалевые теплые отношения помеж свекровью и невесткой, их им взаимная подтримка и то, как это уплывает на человечую историю. Что дотычется постсоветских женщин, то, напевно, все женщины разные, тому практично каждый персонаж у чимсти можа нагадаць нейкі з нашых тыпажоў. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухалі перадачу «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соусь, а таксама сённяшняя ўдзельніца перадачы, блогерка Наста Захарэвіч, актывістка партыі БНФ Кацярына Шуст і магістарка сацыяльна-педагагічных навук, паэтка Маргарыта Тарайкевіч. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны.